الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ہاروت اور ماروت کے واقعے پر بحث کرنے کے بعد مناسب سمجھتا ہوں کہ مہدی کے بارے میں بھی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلی بات جو مہدی کے تعلق سے ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم میں ان کا کوئی ذکر نہیں. رہا احادیث کا معاملہ تو احادیث کی جو دو معتبر کتابیں ہیں جیسے کہ بخاری اور مسلم ان دونوں میں بھی امام مہدی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ اسلام کا کوئی صحیح اور مسلمہ عقیدہ نہیں. ورنہ اگر یہ کوئی صحیح اور مسلمہ عقیدہ ہوتا تو صحیحین میں کوئی نہ کوئی حدیث اس تعلق سے ضرور ذکر کی جاتی. تو قرآن میں بھی نہیں ہے اور صحیحین میں بھی امام مہدی کا کوئی ذکر نہیں ہے. رہی احادیث کی دوسری کتابیں جیسے ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, مسند احمد ہے, حدیث کی ان کتابوں میں امام مہدی کا ذکر ملتا ہے. لیکن ان احادیث کے تعلق سے ایک بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے, وہ یہ کہ جتنی روایتیں حضرت امام مہدی کے بارے میں صریح ہیں یعنی صراحت کے ساتھ ان کا ذکر کرتی ہیں وہ تمام کی تمام روایات ضعیف, اور جن احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے ان حدیثوں پر صحت کا حکم لگایا گیا ہے. کیا سمجھے کہ جتنی روایات امام مہدی کے تعلق سے صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, اور جو روایت صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے, جو روایتیں صحیح وہ صریح نہیں, اور جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کو اور واضح طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو روایتیں صحیح ہیں جن پر صحت کا حکم لگایا گیا ہے ان میں صراحت کے ساتھ امام مہدی کا ذکر نہیں ہے, اور جن روایتوں کے اندر امام مہدی کا صراحتاً ذکر ہے وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں, ایک بھی صحیح نہیں. ابن ماجہ کی ایک روایت ملاحظہ کریں, وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی ومن فاطمہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہدی یہ میرے اور فاطمہ کے خاندان میں سے ہوں گے. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو داؤد شریف میں کئی روایتیں ہیں. ایک روایت نمونے کے طور پر آپ حضرت کے سامنے پیش کرتا ہوں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے, میری اولاد میں سے ہوں گے, فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے, روشن پیشانی والے, روشن چہرے والے ہوں گے, تنگ نتھنوں والی ناک اور بیچ سے ابری ہوئی ناک والے ہوں گے, اور یملؤ الارض عدلا کما ملئت جورا, زمین جب ظلم جور سے بھر جائے گی تو اس وقت زمین کے اندر سے ظلم جور کو ختم کر کے وہ عدل کو بھر دیں گے, عدل کو نافذ کریں گے, اور یمکث فی الارض سبع سنین اور 7 سال اس زمین میں ٹھہریں گے, 7 سال زمین میں ان کا قیام رہے گا. یہ روایت ابو داؤد شریف کی. ابو داؤد شریف کی روایتوں سے, مسند احمد کی روایتوں سے, ابن اور اسی طریقے سے ترمذی کی روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ امام مہدی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, روایت اس طرح ہے, وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کے اندر جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزداد الامر الا شدتا ولا الدنیا الا ادبارا, کہ معاملے کے اندر شدت ہوتی جائے گی, معاملہ شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا اور دنیا پیچھے کی طرف ہوتی چلی جائے گی. ولن ناس الا شحا, اور لوگ لالچ میں پھنستے چلے جائیں گے, ان کی لالچ بڑھتی جائے گی, دنیا کی ہرس بڑھتی جائے گی. ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق, اور قیامت قائم ہوگی بدترین مخلوق پر. ولل مہدی الا عیسی ابن مریم, اور مہدی علیہ السلام عیسی ابن مریم ہی ہوں گے. ابن ماجہ کی اس روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے تو ابو داؤد کی ساری روایتیں, مسند احمد کی روایتیں, ترمذی کی روایتیں خود بخود باطل ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ابن ماجہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت مہدی عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوں گے, کوئی دوسرا آدمی مہدی نہیں ہوگا. لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے. اگر ابن ماجہ کی اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بقیہ روایتیں جو مسند احمد, ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے سب کی سب باطل ہو جائیں گی. اس لیے کہ یہ روایت بتا رہی ہے کہ مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ روایتیں آپس میں ایک دوسرے سے متناقض ہیں, متصادم ہیں, کچھ فیصلہ کرنا مشکل ہے. علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف کے اندر, جو ان کی ایک مشہور کتاب ہے شعرہ آفاق تصنیف, کہتے ہیں کہ امام مہدی کے تعلق سے بڑا اختلاف ہے. اس کے اندر 4 اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے, یہ پہلا قول. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مہدی ابن منصور ہے, یہ خلفائے بنو عباسیہ میں سے ایک عباسی خلیفہ گزرا ہے اور اس کا زمانہ ختم ہو گیا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محمد ابن حسن عسکری ہیں, اور یہ قول امامیہ کا ہے اور ان کا زمانہ بھی گزر چکا ہے. عبداللہ ابن سبا جس نے اسلام کے اندر اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے اس نے بھی مہدی کے تعلق سے ایک روایت گڑھی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مہدی محمد ابن حنفیہ ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. یہ موت کے بعد زندہ ہو گئے اور حجاز میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رضوہ کہتے ہیں, جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے, اس کے غار میں چلے گئے. وہاں غار میں کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے. عبداللہ ابن سبا کا یہ کہنا ہے کہ مہدی محمد ابن حنفیہ ہے جو جبل رضوہ کے غار میں چھپے ہوئے. اور ایک قول یہی ہے کہ قیامت کے دن وہ نکلیں گے. تو وہ روایتیں جو کہ صراحت کے ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا, اولاً وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں, لیکن اگر ان کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی کوئی مسلمہ عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے عقیدے کے اندر, عقیدہ تہاویہ, اس کے اندر امام مہدی کا قرب قیامت میں ظہور ایسا کوئی عقیدہ اور عقائد کی ایسی کوئی شک انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کی ہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور کا عقیدہ یہ اسلام کے مسلمہ عقائد میں سے کوئی صحیح اور مسلمہ عقیدہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں جتنی روایات ملتی ہیں صراحت کے ساتھ جن میں امام مہدی کے ظہور کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں. اور علماء محققین کا کہنا ہے کہ ایسی تمام روایات شیعوں کی گڑھی ہوئی. اگر روایات کو بفرض محال صحیح تسلیم کر لیا جائے تو امام مہدی کے تعلق سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے. کیا؟ کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, یعنی حسن ابن علی کے خاندان میں سے ہوں گے, ان کی اولاد میں سے ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ماں کا نام آمینہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت اور صورت دونوں میں مشابہ ہوں گے, خلق اور خلق دونوں میں. اور 40 سال کی عمر میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی, یہ جب 40 سال کے ہو جائیں گے تو بیعت کا اعلان کریں گے. مکہ کے اندر جتنے مسلمان اس وقت موجود رہیں گے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. مدینہ والوں کو جب اس اعلان کی سنگن ملے گی تو وہاں کا پورا لشکر مکہ چلا آئے گا. جب عیسائیوں کو امام مہدی کے ظہور کی خبر ملے گی تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر کے چلیں گے. وہ تمام روایتیں جن کے اندر امام مہدی کا تذکرہ ہے تمام کو ملا کر کے میں ساری باتیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. عیسائیوں کو جب ان کے ظہور کی خبر ملے گی تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر کے چلیں گے. عیسائیوں کے اس لشکر کے 70 علم ہوں گے, 70 جھنڈے ہوں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے. اور یہ لشکر چلتا ہوا دمشق کے پاس آ جائے گا. حضرت امام مہدی کو جب خبر ملے گی تو یہ بھی اپنا لشکر لے کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوں گے اور مدینہ ہوتے ہوئے گزریں گے. اور دمشق کے قرب و جوار میں جب پہنچیں گے تو آپ کے لشکر کے 3 گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ تو عیسائیوں کی کثیر تعداد دیکھ کر کے بھاگ جائے گا, میدان چھوڑ دے گا. مسلمانوں کا ایک گروہ عیسائیوں کی کثیر تعداد دیکھ کر کے بھاگ لے گا, میدان چھوڑ دے گا. اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہوگا جو شہید ہو جائے گا, اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو مظفر و منصور ہوگا, فاتح اور کامیاب ہوگا. تقریباً 3-4 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوگی. اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح یاب کرے گا اور عیسائیوں کو اس میں شکست فاش ملے گی. لڑائی سے فارغ ہو کر کے ابھی حضرت امام مہدی اسلامی شہروں کا نظم و نسق قائم کر رہے ہوں گے کہ یہ افواہ پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے. حضرت تحقیقات حال کے لیے لوگوں کو بھیجیں گے لیکن یہ پتہ چلے گا کہ یہ خبر غلط تھی, محض افواہ تھی. اس کے کچھ دنوں بعد دجال سچ مچ ظاہر ہوگا, یہ عراق اور شام کے درمیان سے ظاہر ہوگا. یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ صحیح روایتوں سے پتا چلتا ہے. اور دجال کے تعلق سے تو روایت مسلم کے اندر بھی ہے, صحیح روایت. عراق اور شام کے درمیان سے یہ نکلے گا اور اپنی خدائی کا اعلان کرے گا اور طرح طرح کے کرتب دکھائے گا, جس طریقے سے مداری اور جادوگر اپنا کرتب دکھایا کرتے ہیں. جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا, یعنی کافر کفر لکھا ہوا ہوگا. ایمان والے ہی, جن کا ایمان بہت پختہ ہوگا, وہی پڑھ سکیں گے. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے یہ پوری دنیا کے اندر گھوم لے گا. کمزور ایمان کے جتنے بھی مسلمان ہوں گے سب اس کو خدا تسلیم کر لیں گے اور اس کے کرتب پر ایمان لے آئیں گے اور اس کو حقیقت تسلیم کر لیں گے. ایک بڑا لشکر لے کر کے یہ چلے گا اور دمشق کا رخ کرے گا, مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا. تو جیسا کہ حدیث صریح ہے اور صحیح حدیث ہے کہ اس کے ناکے ناکے پر فرشتوں کو قائم کر دیا جائے گا, کھڑا کر دیا جائے گا. یہ مکہ اور مدینہ حرمین میں گھسنے نہیں دیں گے, گویا کہ دجال حرمین میں گھسنے نہیں دیا جائے گا. یہ دمشق کی طرف جائے گا اور وہاں پہلے سے حضرت امام مہدی لشکر کے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو پتا چلے گا کہ دجال نے دمشق کا رخ کیا ہے اور کبھی بھی دمشق آ سکتا ہے. اسی دوران صحیح روایت کے مطابق, جیسا کہ مسلم شریف میں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. آپ آسمان سے تشریف لائیں گے اور دمشق کی جو مسجد ہے اس کے منار شرقی پر آپ اتریں گے. اس طرح کہ پیشانی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے اور دو فرشتوں کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور زمین پر نزول اجلال فرمائیں گے. حضرت امام مہدی ان سے ملاقات کریں گے. نماز کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ چلیے آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ حق صرف امت محمدیہ کو ہے, امامت آپ ہی کریں گے. تو حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت امام مہدی یہ کہیں گے کہ یہ رہا لشکر, اب آپ اس لشکر کی قیادت فرمائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ حق بھی تمہارا ہے, مجھے تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دونوں کے دونوں ایک بڑا لشکر لے کر کے دجال کی سرکوبی کے لیے نکلیں گے اور گھمسان کی لڑائی ہوگی. دجال کے لشکر کو شکست ہوگی, دجال بھاگے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لدھ پر جا کر اسے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ختم ہو جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ 40 سال تک رہیں گے, آپ کی شادی بھی ہوگی اور اسی طریقے سے بچے بھی ہوں گے. اس کے بعد حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد امام مہدی کے انتقال کے بعد یا ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر موجود رہیں گے اور انتقال کریں گے, اور انتقال کے بعد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں چوتھی جگہ خالی ہے وہاں ان کو دفن کر دیا جائے گا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت ابوبکر کی قبر ہے, اسی طریقے سے حضرت عمر کی قبر ہے, ایک جگہ خالی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. تمام روایات کو ملانے کے بعد یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آتی. اولاً تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جتنی بھی روایات صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, اور جو صحیح ہیں وہ امام مہدی کے ذکر کی صراحت نہیں کرتی. اور اگر ان تمام روایات کو جن کے اندر امام مہدی کا ذکر صراحت کے ساتھ ملتا ہے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ باتیں ہمارے سامنے آتی. اگر تمام روایات کو ضعیف مان لیا جائے تو فرقہ مہدویہ کا وہی رد ہو جاتا ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا, وہ ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئے, مرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لہذا کسی مخصوص آدمی کو مہدی مان کر کے انہی کو امام مہدی علیہ السلام تسلیم کر لینا، ایک باطل خیال ہے اور ایک فاسد عقیدہ ہے. اور اگر ان روایات کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ تو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، ابھی ان کے مرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ابھی ظاہر نہیں ہوا وہ مر کیسے گیا؟ اور فرقہ مہدویہ کا رد اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ روایات جن کے بارے میں ابھی کہا میں نے کہ اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی. اسی طریقے سے ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور وہ بیعت کا اعلان مکہ کے اندر کریں گے اور دجال کے ساتھ باقاعدہ لڑائی ہوگی. امام مہدی کے بارے میں روایتیں یہ کہتی ہیں، اگر ان روایات کو صحیح مان لیا جائے. اور یہ سب کچھ ابھی ہوا نہیں، لہذا پہلے ہی سے کسی آدمی کو مہدی تصور کر کے اسی کو امام مہدی علیہ السلام قرار دینا در حقیقت ایک فاسد عقیدہ ہے. روایات کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو فرقہ مہدویہ کا ویسے ہی رد ہو جاتا ہے. یہ مہدی کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اور یہ پوری بحث کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے. آپ اس پر جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے خلاصے کے طور پر اتنی ہی باتیں آپ کو ملیں گی، اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور بات نہیں مل سکتی. علماء متاخرین نے تو بالکل انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام شیعی روایات ہیں، اور مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور کوئی شخص مہدی کے نام سے قرب قیامت میں ظاہر نہیں ہوگا. بعض اہل حدیثوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو آتی ہیں اگرچہ ضعیف ہیں لیکن تواتر کے ساتھ امام مہدی کے ظہور کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، لہذا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. گویا کہ اہل حدیثوں کے درمیان بھی اس سلسلے میں نزاع ہے، یہ مسئلہ موضع نزاع ہے. اس سلسلے میں ان کے بھی خیالات صاف نہیں ہیں، ان کے بھی اذہان صاف نہیں ہیں. اور سب سے صاف بات تو یہ ہے کہ روایات جتنی بھی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں جن میں صراحت کے ساتھ امام مہدی کا ذکر ہے، لہذا اس سلسلے میں کوئی مسلمہ عقیدہ امام مہدی کے تعلق سے نہیں بنایا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.